عبادتنا دو خدایانو کول لیکونا دی دا پارا چیشی پیغمبر علیہ السلام للعالمین دا پار دا تمام مخلوقاتو چاق جنات اور انسانان دی رکا اللہ نبی علیہ السلام دوی ترہ لے گلے چاہے دی نظیرہ یرون کے اللذی دا اللہ غزات لہو ملک السماواتی تغر پارا با سعید آسمانوں نو دزم قدا یعنی خضرات اتر اس کے آسمانوں نو دزم قدا اللہ تعالی دی ولم یتخیز ولدا نیدی نسل زان دا پارا اولاد اللہ لا اولاد نشتا اللہ دی تضرور دنی ترس پیسایا نو ولم یکل لہو نسل دا اللہ دا پارا شریف انسو شریف کن ملکی بخدے توکی رس پا مشرکانو وخلق کل شن پیدا کردی اللہ تبارک و تعالی حر یوشے فقد درہو تقدیرہ اندازہ ور کردی حر یوشے تا تقدیرہ خاص اندازہ اگر خاص اگر شکل ور کردی صورتی ور کردی آثار پیدا کردی خواس پیدا کردی کم سیز دا پارے چی لگا مخلوق پیدا کردی ناغی اگر صفات تولائی جیسی جیسی کردی واتخذونی سلی دیدی کافران من دونی ہی سوا دا اللہ تعالی نا آل عدن حقداران دا بند گئے خدایان لا یخلقونا شیعا شیعی نا پیدا کیسی سے نیس شیع پیدا کردی جو اکڑی دی اوڑکو سے وهم یخلقونا رحال داری سے دی پیدا کردی شیعو جو اکڑی شیعی دی ولا یملکونا نزدی اختیار لری دی لیان فتین دا پار دا زانو نقلو ذرن دا فیر ذرن ولا نفعان دا حاصل اولو جنتی ولا یملکونا مالکان نگی دی موتن دا ملکول دی یوشے ولا حیاتن ندی جن لکول دی یوشے ولا نصورا او نجون پس دا مرگنا دا دی هم اغی مالکان نگی وقال الذين كفروا يا كسان كافرون دي بكم كسان كافرون ان هذا ند دا قران الله اسكن مگر درو اس طرح او چې تل دي دي پیغمبر د ځاننا وعانه مدد کړې د سره عليه په قران باندې قوم اخرون یو بل قوم فقد جاءوا راتل کو دنیا نه رال دي ظلمن دي انصاف او زور او درو تر دې دي انصاف خبرو کو سخت درو وي وقالوا بدي اساطير الاولين دا واقعات زلو خلق دي ایک تتبہا چی دی پیغمبر نکلی دی دا واقعات پواسطے دا مرگ رو کھلو فیتم لالیہی دا لستیشی پتبانے بکرتن سزا واسیلو بیگا قلو اے پیغمبر علیہ السلام دیتا انزلہ اللذی رانی کری دی قرآن نراہا غزات یا نمسر را چی عالم لے پپٹو تس سماواتی چکم چیزنا غائب کی آسمان و نور ازمکو کی تو مخلوق دا چکم غائب اور پٹ کی اللہ تعالیٰ پا گیا عالم لے انہو پتائشتر دا اللہ تعالیٰ کان غفورا دے بخن کے رحیم امی عربانا وقالو دی بوی مالی حاضر رسولی سج دی پیغمبر لر آیا کلو تو عام چی دے اپری دارو تے او بس کی ویمسی فلا سواقی گرزی را گرزی فبازار نوکی لپاس لطولو دماش لولا انزلی لیہی انہی مکرال نسیرا لیکلی دتا ملکن یو ملائکا چا غی تصدیق گئی فیکون ماہونو ایبدا ملائکا تسر نزیرا یرون کی او یل قائلی اولی نشور کولی دتا اچھولی دتا کنزن خزانہ چداغین فمنگبانی لگولی او تکون لہو جنتم یاوی در پاریو عظیم و شان باغ یا کلو منہا چدنی بیداغین خوڑلی و منگم خوڑلی وقال الظالمون وائی ظالمان انتتبیونا تاوسا بیداری نکوائی اللہ رجل مصحورا مگر دے اوزڑی چی جادو کلی شوید پاگا باندی یا جادو گردی انظر گر پیغمبرہ کئی فدور ابو سنگا بیانی لکا ساپ بارک علام ساندے مثالنا فضولو جو دیلاری بی فلا یستیون سبیلہ طاقت سندری دلارے یعنی سملار باندے سلو طاقت تبارک اللذی بیشا جعل لکا خیرا من ذادک جنات تجری من تحتها الانہار ویجعل لکا قصورا تلتذبو بسیعات وآتدنا بمن تذب بسیعات سعیرا اذا رأتهم من مقام بعید سمعو لها تغیزا و زفیرا جدین محفر سوکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ نبوت و رسالت باندی لکاثرانے کے طرف نا بشبہات و بیانت یو صبح غیتا کولا چدا پیغمبر زمون غلطا یو انسان لے زمون کتنے تقاضی اور ضروریات دی حقا تقاضی اور ضروریات دیتے ہوں گی منگم خوراک ستاک کئی جو ہم خوراک ستاک کئی دیا دیتا فضیلت اور غوروالے پر مون باندے تو تم طرف نرا دیتے پیغمبر ملے یعنی پیغمبری اور دارنگی دا انسانی خواہشات اور تقاضی دادری دیو بل منافی گانا لے چکنی دا دوالا نشی جمع کے دے بل سوال هغه دا کړو چې کم از کم یو ملائکه راغلی وي او د دې تصدیق یې کړی وي موږ به په دې باندې ایمان لرو او دارنګه هغه ملائکې به د سرا د خلق د الله نه او د الله د عذاب نه ورولو. درېم سوال هغه دا کړو چې دا پیغمبر دا فقیر دی محتاج دی بے مال دی د سر مال دولت وستا کم از کم د نبوت لوی مقام دی مرتبه دا نه دا غي په ذهن کې داوا چې کی نجات دی او مالدار په حصہ کې راځي تو صاحب جائیداد کس وی مالدار وی او دا خو فقیر دی محتاج دی او سلورم سے بیدا کری ہوا چی یا کم از کم دد پارا دا دنیا پس تا سو باہنو کم از کم اغا باہنو کے بعد دی زبیاتوں پورا کے دل اور مندہ پتے سری دو دا کاترانو دا شبہم ہوا دا دی شبہاتو اجمالی جواب تیر رکو کے ورکڑشو اجمالاں او د دې کوکی هم دغه سوالونو چې دا مخ کې کوم شی دی تفصیلا جواب الله تبارک وتعالى ورکړي. او دومره دا چې د سوالونو کوم ترتیب دی جوابونو کې هغه ترتیب ملحوظ نه دی. دومره سوال په جواب دا د دې رکو په اخر کې ان شاء الله راځي. او دا دوی چې کوم د نبی صلی الله علیه وسلم د مالدارو او فقیرانو په اړه کوم اعتراض کړی دی داغی جواب اللہ تعالیٰ مستور گئی. معلوم خبر ادا چدا اللہ تبارک و تعالیٰ قدرت و طاقت ہر کے سمجھتا لکسن گا چی پاخرت کی داندی اے کرام دے پارا اللہ تعالیٰ لیلی مقامات سے ارگڑی دی لیلی مرتبی بدری دور گئی دغا ذات قادر پا دی خبر باندی دی چی پا دنیا کی ہم دغا اعزازات دی اندی اولے ورکڑے وے ام آغا سے بندی حقا سے باہونا حقا سے نہرونا حقا سے انتظامات اور انعامات لیکن تاس کو معلوم ادا چی انبیاء کرامو دادا فقر و فاقی زندگی دادا غی اختیاری ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی کہ ما تا اللہ تبارک و تعالی دا ہوئی اور دا اللہ کے طرف نا دا عرضش کہ زستار پارا دا تمام پڑی علاقہ دا مقیم کرنی دا دا در تاثر زر گرگون دا غرون در تاثر زر گرگون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جواب ورکے چا اللہ تعالی نا زمان خدا پخدا چی یو رز اگینا او یو رز مورن پا کم رز باندی چیز اگین پا آخر رز باندی با اللہ تعالی بیا تاسو زیات زاری کوم او دارنګ استا ذکر وکوم او زه په کوم راز باندې مورم الله تعالی استا سناوام او استا شکر ادا کوم. دوار په لوبان ته تاسو وګورئ چې کله را باندې د فاتح فقر حالت راشي یا الله تعالی زه استا ذکر کوم اور الله تعالی تاسو بزاج ذکر اور چې کله را باندې تاسو موقع راشي چې پاره کې یو انسان مولوی دا اللہ تعالیٰ زبستا حمد ادا کم و زبستا شکریہ ادا کم زما سر زر و زما سر و زر پر ضرورت نشتا چی دا کولا علاقہ زما دا پارت سر زر گر زیر کل اس وقت دا جو اوز دا فقر دا دے پیغمبر علیہ السلام اختیاری شو اللہ تعالیٰ دا طرف نا دا پیش کشرا ہے اور نبی علیہ السلام دا طریقہ اختیار کیا اور دا معلومہ قبر ادا چی دا فقر فاقا تمامو انبیاء کرامو دا فقل فقبان دی اختیار کریوا قدی غفلے نا اللہ تبارک و تعالی دا حغسات سرا قدی دا فقیری دا بلر کریوا باق صحیح برا غلیوا. حضرت سلیمان علیہ السلام تا اللہ تعالی باق صحیح بر کریوا پیغمبر دے. حضرت داود علیہ السلام تا اللہ تعالی باق صحیح بر کریوا پیغمبر دے. نمانا دادا چه دا خبر تاسو کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال اور اعتراض مگنے نبی علیہ السلام دا پخل اختیار بانے پوکا کڑی ہوا چه زمان دے کو دے زمان تمام امتیان دا خبیو شان نوی دا با سودہ نوی دے با مالدار نوی مقام خوا کچر تا پدے موقع بانے نبی علیہ السلام دا قبل طریقہ اختیار کڑی ہوئے نو دے غریبانانو کزنے کی بدا گلتا خفدانو اکثر امت چیلی اگا غربا دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په خپل خفه باندې دا طریقہ اختیار کړی و دا مسله کو تفصیلا بیان کړو. الله تعالی وی پورا که زما خوخوه نما با پیغمبرانو تا پا دنیا چه بہترین شه ده دینا چه دا تاسو کما مطالبه کرده دا دینا بہنی بہترین ورکرو دا دینا مطالبه سوا چه ده ده باغ وی یو باغ پا حوالا بانده خبره کرده اللہ تعالی که زمان بیاو دا گفتلی نما بولا گن باغنو ورکرو تاس تقبل معلوم ادا چه گن باغنو پا نسبت دیو باغ بانده زیاد بہتر وی او دیما خبر دادا چه تاسو دیوشی مطالبه ندکڑی دا دی باغ مناسب سیزن با ما دیتا ورکلو دا باغ مناسب حالات تاسو معلوم دی چه پاغی که دا بغنو دا سیدو دا کرون انتظام ری پاغی که دا اوبو انتظام ری اور دارنگی چه دا باغ سرکم سیزن مناسب دی یعنی دا دی تاسو مطالبه ورسو ندکڑی بابا پیغمبر دا داخل ورکلو او لیکن یاد ساته حقیقت دا دی چې تاسو دا سوال دا په شرارت باندې بنا دی تاسو شریرانی ہے دا په تحقیق بنا نه دی چې کوم تاسو دی یو مسلې ته تحقیق د پاره یو سوال کوي کله کله یو سوال دی د پاره شي چې دا مسله ثابت شي او کله کله سوال د شرارت په بنیاد باندې کیږي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هغه پاکیزه زندگی د دوی مخې ته نبی رسول الله د بچپن حالت هم دی ته معلوم اور بیا د ګلو ورسو د نبی رسول الله د صفات نه دی خواقف لیکن دوی چې دا دی دې کوم سوالونه کړی دي دا جرمی کړی دي نو دا په شرارت بنا دي لہذا د شریف په وای سه علاج او افزان د خبره دا د شرارت په سه علاج الله تعالی په رضا کو او سخت تر کې دې په دې کسانو په دا سوالونه ستاسو دی بنیاد دي اور بیا الله تعالی د دې حالت د اخرت بیانې چې دا کوم کسانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام درو جن غلنے دے اللہ درو جن غلنے دے قیامت درو جن غلنے دے دوی حالت تسی یاد آگئی ہوا حالت اللہ تعالی بیان کی کہ دوی غریبانان و ډیر زیاد بد حالت دی واضح خبر دا چې دوی کا سامنے دے پار اور دے گرم ہو دے لیکن دا جہنم یو صفت دلتا اللہ تعالی بیان کی کہ دا جہنم صفت سرے چې کلا دا کسان جہنم طرف روان شي اور جہنم دا تسانوی نیو دا تاکرانوی نیو ناغبا پکڑن دے دو باندے راشی گورے پا سوون کلون مزل بیلا دو زختا اور چید دمرا لنہ دو زخت دا تسانوی نیو دا تاکرانوی نیو اگر چی با جوش راشی اگر چی با خروش راشی اگر چی با کلن دے دل راشی پا اگر چی با خطرناک آوازن راشی اور دا غریبانان با تڑلی شیوی چید دی دا اللہ سنے دا دی دا ستون سر تڑلی وی پدا سے حالت کے بعد یادی ہر جہنم تو پر دی گی معلوم خبر ادا کہ دوزخ دین تو مصیبت زہرے اور دنیا کی جو پیر انسان بارے مصیبت راشی نہ غدی اسو غواری مرگ زان دے پارا غواری کہ سخت پا دبان گے راشی تکلیف ہونا پا دبان گے راشی نہ دے دا زان دے پارا مرگ غواری بیان پر مسئلہ تا اس کا معلوم ادا کہ دے تکلیف تو وجہ نہ دیئے انسان دا پر زان دے پارا مرگ نہ غواری اللہ تا دے خبتی کی گرے بازی کسان دی اغیی زخمیان شی یا بیماران شی بیماری دا اغیی سخت شی انہیں خدای مامر کی خدای مادا کی خدای مادا کی دا در یاد ساتا ہے اللہ قدیبان خفتی گی اللہ در رحمتن اللہ علیہی خندا ممکن دا چی اللہ تبارک و تعالیٰ سارا بارک دی کے دیر خیر پیدا چولی رزتا صداوان چی پوکت مصیبت تکلیف دی کی برے مرد مغوالا ہے دا خسدی دا قعامہ مسئلہ دا کی په وخت مصیبت کې انسان مرګ غواړي بلد دوزخ نه دی مصیبت خو بلشته دی نه دا غریبانان به هلته څنګه ځان لپاره مرګ غواړي اور حالت به څنګه وي یره داغه کا منظر ډیر ناکاره حضور صلی الله علیه وسلم بیانې چې اول کوم یو تن چې جهنم ته ځي نه به دې مشر یا به دې لیډر یا به دې قائد شیطان شیطان به مخ کی وی اور شیطان چې کوم کسان غافری دی هغه ورته سینی نو اول با شیطان تا دی جہنم جانی واغست دیش سوچے تا شیطان تا دا دی جہنم جانی واغست دیشی دی دیز این احواق لی دی کا پرائنا کر پو پوری حدیث کے رازی دو پسی با دو زخ دا جانی دا سرا کلیشی اول نمبر با شیطان تا داوا کلیشی او دا دن مروس تی بیا چکن دا دمر گری دی جی شیطان تا داوا کلیشی ناغا با دا گتن کیا چکوی کیا سبورا او مرگا دا دی وقت راش گور شیطان تا ہوگو او دانو غریبانان چدا کن دی شیطان مرگری دی دنیا کی دی شیطان مرگرتیا کرے گا آغای با ہم چگی وحی سوک پر ازان دا پارا مرگ واری و سوک پر نور دا پارا مرگ واری اللہ تعالیٰ وحی چگو رئی او مرگ مخواری ګر مرګونه غواړي وجه دا دا چې دا مرګ تاسو د مصیبت ته وځنه غواړي او جهنم ته کوم مصیبت وي امید ځکه مصائب د جهنم داسي دي دا ګوره سړي دا غیر محدود دي ډېر زیات دي دا شمیر نه بهر خبره ده چې څومره مصیبتونه پسې کیږي په دې د زخ کې دي نو هر کله چې دا مصائب د دې څخه غیر متناهي یعنی ډېر زیات شو نو د مصیبت په وجه انسان مرګ غواړي دا الله دې یا یو مرګ نه غواړي ځان لپاره ځان مرګونه غواړي خو مرګ نه چرته لا يموت فيها لا يحيى مصلبا جهنم کی کدی دیر سے وہ وہیں خبر یاد ساتھ ہے مرد نشتا اور یہ جون دی جہنم یا نو پشاند سے جون دی جون دی انہ کسے جون دی دا پسے جون دی چاہتا جانی دی دو زخن زان پسے راکھو اور بد حال بھی دی اللہ تعالیٰ ورطا ویلے ستاس ہو گو رہے دا پسا آغتا تاو حادتوں سے کم منکرین دی رسالت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی اور دا قیامت میں منکر دی یا اللہ تعالیٰ رضا حالت ساتھ قد دا تاتھ کی پکم حالت کی ہے یا دی جنتیان حالت ورطا اللہ تعالیٰ بیا نہیں چلے گا غیت ہو گورے چی جنتیان دا پارا ماں سے با کم انتظام کرے گا اللہ تعالیٰ ہوئی دا غیت اگا مضبوط ہو گورے مخت مطلت رشید چی کیا موقع با دا سی راشی چی دا جہنمیان با جنتیان رشت داران دا سوی دی مدی بورتا چھو ہوئی چی مون قدل تا اوسو زیدی لمبشو دا تنگی زمانگا دا حالت تے لغن تا وفد علتن منگا راکے او دا تاتی سکن سو اکرا منگا خلق راکے اللہ تعالیٰ دی طرف نبون جوابی جنتیان بوئی چی دا پا اللہ پتا سو منع کری دی ستاسو رفار دا سزن نشتا اللہ تعالیٰ دی جنتیان صفات بیانے چی دی جنتیان دا طرف سشو دی او اغدیز کم سزنا وی دیتا سوچو کئی چی دا دی جنتیان کم مقامات و رحمات دا بہتر دی او کنستاس دا مقامات چی دا جہنم کی کم زینی کی پراتی ہے دا بہتر دی مانا دا وچا اللہ تعالیٰ دا لغت دکی دا زور و امدی دور کی بیا مسئلہ معلومہ دا چی دنیا کی دوی ما سیوا دا اللہ تعالیٰ نا چی ارکنور مقامات باندی چی خلط آقائم دور دی دا اللہ تعالیٰ دا ہوئی آ راشہ لکا تاسو خود تاسو دوی بندی کی کولا دی گئی آو دوی نبا تپوشو کی چی تاسو دوی تا دا خبرہ کرو چی زمانگا بندگی ہوئی خواد آقا ملے چی دی چی دی خلق عبادت کرے کاغان دی آئی کرام دی اور کاغا چنات دی اور میرے بلا جانو دی بدل کر اسوائے دا پارا با اللہ تعالیٰ تا دوی نتا پوش کئی چی باقا نتا سو دی لاری کنو زمانو من ریس کی آئی دی اللہ تعالیٰ نا تاونا مال دولت ور کرو دا دنیا نعمتنا دا ور کرو دا دنیا مزید ور کرو دا آغا نعمتنا دا مزید ور جدی خرمستائی کولی او خدای اپن اسپانا باقیان دی واللہ کا مگر تبیدی دی کمانگا بندگی جائے یا مونږ به تر افتا دی را بری زمون کار وې سړي الله تعالی ته وې زمون څه کار دی خدای ما سوا ستاره بل خدای زمون غوونه زمون غوونه دې ته تاسو دې تاسو دې تاسو دې مزا غریبانو مدد کتي چې موږ پلی پاتې شي ولې چې دا خبره چا نه کوي تما وا عین به خبرې ولا دا جواب ورته دا خپل سترګې دې نسلی الله تعالی وې چې ها تاسو کو چې سړي هغه تاسو مته لراله اوس په څنګه کېږي دې جهنم نه پتا سو څنګه بچ کېږي څه تنظیم شتا غریبانان مدغا سی چینگی داڑی ویسی دی آیا تاستر اصوخ مددگاران ستی جی کبھی موقت آسر مدد دی ایسو دن نشتا زکا ستاسو خدایان تاسل جواب درکو اور تاسو کو فدا نظریات واقع عرص با اللہ والا ختم کی اور دا غریبانان دو مددگا حالت کا دکی گی یا جواب ورکی کی انبیاء دارو کئی خری رو در مخالف دونی دو سردا یا ندد آگئی جواب رستے دی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک لو او عالی شان والد حغزات اغزات تغلوی دے لوی دے شان دے غزات انعامات اخروی ورکون کے مسئلہ تورا گوئے تاس سما بلزوی دے دلتا دا فرق متعلق مسائل بیانی گی نمرات دلتا دا تبارکن کم برکت سے آغا فیدہ آغا خیر آغا منفات کہ اللہ تعالیٰ با پا آخرت کے مومنان دا ورکی دا غیر بیان کی گی تو دا آخرت سر متعلق شکر ہوتا سنا ویلو دریز ایت آلہ سرازی دی صورت کی او دا ہریو لفظ مانا با تاسو جدا جدا کوا ہے نو مانا صدا برکت برکتون والا دی کم ذات چا آخرت کی بچانا نفع اور کئی چا رب این آنات اور کئی چا سر بخکی گی واضحا خبرہ دی چاہن دی اکرام دی اور دان دی اکرام ممنون کی دی نو دلتا بدا آخرت خیر خیگڑا منفعت اور دین آنات و بیان دی رکو کم دا بکی گی برکتون والا دی اللذی حافظات انشاء گورا دلتا مسئلہ دان دیا ہوگا دی سوال دا کرے چی دا پیغمبرانو باغنو دی نشتا دا پیغمبرانو جیدا دی نشتا دا پیغمبرانو مارکتو دا دی نشتا پیغمبرانو پلاس کے خزانی دی نشتا لیکن ان سبا ہوئی لیکن دا دی سری دا پنگان دی دی انسان لما مسئلہ دا علم ځان مسله ده لکنګي ځان مسله ده لکنګان باندې دي دا چې ځان ته سوالي لکنګان ته حقیقت کې دی دي لکنګان چې سترګې پټی چې په تاسو ورته ولګي ژوند د ستا جهادات دی ژوند د مالدار جهادات خبره ختمه ده چې چا په قسمت کې وي دا هر څه پاتې کیږي څوک یې ځان سره وړيلا ما سیوا دي چندې کسان نه چاغي ځان سره وړي شي چې په خپل ژوند باندې چې عالمي بین ته منتقل کړي غزان له خبره ده سمای له سامې له یو داسې وزیر او هغه لکه تاسو څنګه جایزاد دې ډېر دي هم دلته شیوه والا هغه ورته دا به ظاهر ته مخ ځان نه وړم الکه دا به څنګه اخر ته وړم دا به تاسو هم نه چې دا اخر ته وړم مگر ځای جوړا ته خپل مال دې په توګه کوم یلا اخر ته کنه خدانو خپل کوی نه دي کنه نن دا سوال دې دا سوال دې چې دا به لکیر دا فقیر دې الکه دا پرې دا دنیا کې عزت نشتا مال کې عزت نشتا الله څخه عزت دې کړي ان اکرمکم عند الله اتقاكم عبد الله بن عباس فدين العمل نشتا ذکر نن معزز سوق تے معزز مالدار نن مکرم سوق تے مالدار نو دا سوال دا دی انبیاء بانے ان کو رکھتا نن کی کم سوال کی گی چی دا پار پڑک دی بسو کی دا پار پڑک کرو پر اس کا پرائی کی نو دا سوال دا دی ان کو نو اللہ تعالی جواب ورکے چی دا خود دی فقر اختیاری دی انہ پتہ رسی جنو کیسے دا کاسے سو آئے نو غرب دا چی دا راز راتن کی مسئلہ یقین دا ان دا پاک شک مستعملی گی انبیاء ته تا جنتونه ورکول باغونه ورکول بنگلې ورکول انعامات ورکول یقین دي کې یقین دي دا خو یقین دي کنه انبیاء په باره کې عام مسلمانانو باره کې سره فیصله نه شوکولې لیکن دا انبیاء مسله کو معلومه ده بیان ولې هغه دې ځاهن په معنا دې احساس ازاد قطع دې پاره دې ازاشا کله چې غاری الله تعالی یا یعلک خیرن درب کی تا خیرن من ذالکا بهترین دې دغه مسئول او دغه غفتلی شوی دې سومی که خزانی دی دی دی باغون دی دی بنگلی دی دی دا دی دی دا دی دی که اللہ وغاری دینا دی خدون برکے او یقینن ورکے او بیانی دین سلام دا حضرت خزیم معلوم را چاکر رکھے تو دا خیریت پکم اعتبار سر دی دا سما دی دم توجیو کرے یو خیریت پکم اعتبار سر دی چی دی سوال دی یو باغ دی اللہ تعالیٰ بسور باغون ورکی بھئی یا اضنا جنتی نے باپ دمرا لے باپ اور کی دمرا چیز تو سمون و کارت تیز رفتار عظم زل کئی دے یوی ہوئی تو سانگو دے لانگی نبو تیر نہیں چیزے اگر نور خطرے گا اضنا جنتی کو تباہ دے دی دنیا دا سمنا اور دی کنبو اور دی نبی آپ ایک امبر دفع سمنا اور کی خیرن بانے کوئی شئی پاس نہ ہے داخلیت پہ اعتبار کو تعدد دے جنات سر دے جو باہنا و جنتو نلیر دی اور دی مطالب دی ہو پڑی دا اور دین نمبر خبر اتا اس نما ہوئی چلک داخلیت پہ دیر دیوار سر دے کی دې کو صرف د باغ سوال کړي دي لیکن الله تعالی هغه د باغ مناسب څه نه وویل کی باغ سره کوم مناسب دي ته وړه هم نه کیدا چې به وځي هغه سره کوم مناسب څه کې نشتا اصل لازم څه کې نشتا الله تعالی خیرن دا په دغه معنا سره کا خیرن معنا یې ساته خیرن من ذالیکا درب کی دا کا الله تعالی بهترین دي چانا من ذالیکا ذالیکا کې اشاره دا هغه سوال ته چې دې کوم کړو هغه یې سوال کړو هغه یو تقول له جنته او جنته ته وګوره غلط پر دې ښا او دلتا اللہ تعالیٰ سے ذکر کوئی جنماتن او معلوم خبر ہے چکان باغونا دیو باغونا بہتر دی خیریت کی تیتبار دو تعدد سرشو چی دلتا باغونا کان چو اگر اسوالے ہو کرے یا تا سما خیریت تیتبار دو نور مناسبات سرشو چی نور مناسبات کو اللہ تعالیٰ ورکر ہو تجری داغ مناسبات دی جبائی کی دمین تا دیا لان دی رچانا دو ونو تا باغونا مالا نحارو سلو نحرونا سلو نحرونا بار بار بینے کی جنت کیا پرو دے دے شرابو دے دو بو دے دے گبین و ہے جان کا قصور او درب کی تا تا اللہ تعالی مانائے قصور پہ اصطلاح عربو کے تو سمع کل بیت ہر ہا قصور چا وقت کلر کی راگی تے بنگ لگے لگا دادی کنا دا مقامات اس کا مقامات کو خرق مضبوط ہوئے جو لئی کنا یہ کنا والا مضبوط کے حرام کے کنا ڈانچی والے مضبوطی کڑی بس تے اصطلاح عربو کے دا کے اسے کا قصور وی لکھی گیو دیتا مانائے وی لکھی گیو دیتا بنگ لگے لکھی گیو اور جنت تو تمام مانائے مضبوطی دی وای ځان له په دغه کتاب ته قصور باندې یو باندې نه په قصور کې ور قصور دا غره بیان کړی دی دوی یو دې نه ته پوسټو الله تعالی اوس سجر کوي بل کذبوا بساعه بل کتاب کار کافران درو جن غن قیامت قیامت دی درو جن غن قیامت نه انکار کوي او په حقیقت کې قیامت درو جن غن دا پیغمبر او الله درو تنظیم درو جن غن دا قیامت نه انکار کول انکار دي چانه دي دا الله او دا الله دا رسول نه دي او چې سره دا الله او دا الله دا رسول نه انکار کوي هغه سره بس کوي واعتذنا تیار کړی دی مونږه من دا هغه چاره پارا کذب به ساتي چې دروځنګي قیامت سایرا اور بل کړي شي سعیر ہی لکھی کی لمبو و ہن کبور پخا چه لمبی و ہی دا سے پیشت کراتے نا چه بلکل دیو بل مزا سے تاوی گی اللہ تعالیٰ ہی جانے والا تیار کرے دے باب اردی را دی تا اور سنگا دے تحقی صفت اللہ بیانی ازارا ادھم دادو زخ چکینی دا کاتران میں مطارن دعیدن دا زیدرنا تو مزل دے یو کال لا یو کال مزل دو زخ دشتا یو حدیث کے رازی اور بلک راضی پا مزل دے چاہ دو سلو کالو چلا سل کالا مزل دو زخت اشتا او دو زخت دا کافرانو لی دن اور بلک راضی پا مزل دے تنجو سلو کالو جی دمرا لرن چلا جہنم او دا دو زخت کرتا کافران کوئی نی نا علتا بجوش کے راشی روش کی یو غرمباب شورو کی دو زخت چیز اور خوش میں کہتا سما بیلی بی حدیث سوی فزر بیان شر چی دا قیامت دا محصر پا میدان چکل دا قیامت پر اسکنا دا جہنم دا سے ملائک راکھی نو 70,000 بدی تو واگی بھی اور آریو واگی سر بس 70,000 ملائکی بھی دے یو ملائکی طاقت تاس سمالون دے جو خچو گتے دا آگا لوت علیہ السلام دا آگا قوم دا کلو دا لان لکڑا دا آگا سمر فلی دا سن چود گتا بارا باندی پلے کنو خالت پہ یو گتا باندی جد کری بھی چاو جد کری بھی جبری اللہ تعالیٰ گرو ملائکو دا زمر طاقت ور کردے دا کم گوز دا تمرا سرسی بھی خبر کی نمولو دا لیوی چی دا کم گوز را اپنا صحیح حدیث کے راضی دا یو پا مخدز مکہ کی دی دا کول انسانان دی راجعون شاہ گروزی تے پولی نیشی ملائکولو گر اللہ تعالیٰ دیر طاقت ور کردہ بازی ہوئی کنے چی ملائکہ پر یا غور نہیں سما بلا بلا لاز نہیں سما ورگا اوپے ہی سے تبلے گا پلے گی کی کنے وغرص داری نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دے با دمر زور کئی دمر کو دو دی ملائکولو دے اخلاص نا پا میدان محشر یو بیا نبری دی سوئی تاس ہو گئے دا سو غلم با بی عظمت آسوئے کے لئے چاہے کار قانوہ واضح کار قانوہ نہیں سمعو لہا داتا کران با اوری دیدو زخد پارا تغیزا غلم بیدن تغیز خیز نہ دے غلم بیدن غلم بیدن غلم بیدن غلم بیدن خوزی جنہ کنا وزفیر اور حنیدل زفیر اصل کی دات کا آواز نہ دے حنیدل آواز سے نمراد دے سیدو یہ آواز دے دی جہنمی چکنے خوش ہے چھ دیس طرح کنے جیساب کتابو کم تازی بورتا پاد خزرائی کہ سنگتا جہنمی کو کہ اوزن دی کنو حدیث کے راضی کون اللہ ملو بیدی ہوگا نیک دن کی دائشی ہے یہ سنگتا رہتو نسل بد حالت پہ گئی